ثم انزل الله سکینته، پس نازل کرد خداوند متعال تسکین خود را علی رسول، بر پیغمبرش، و علی المؤمنین، بر مؤمنان، و انزل جنودا و فرو فرستاد لشکرها را که لم تروها، ندیده بودید آن را، و عذب الذین کفروا، و عذاب کرد آنان را که کافر شدن، و ذلک جزاء الکافرین، و امی عذاب دادن، امی شکست، جزاء الکافرین، پاداش کافران است، زیرا در مقابل دین می جنگن. ببینیم که الله جل جلاله در سال 8 مکه مکرمه را به دست فاتحین مجاهد فتح کرد، بت و بت شکن ها، بت ها از بین برد شد توسط بت شکن ها. کلمه توحید بر فراز حرم شریف به اهتزاز آمد، مشرکین نتانستند دیگه آواز لات و عزات خود را بلند بکند. تعداد زیادی از مشرکینی که دیروز کافر بودند، عزت اسلامی را که دیدن ایمان آوردند. فتح مکه جالب است، خودتان در کتابای سیرت باز مطالعه بکنید. بعد از این در طرف قبیله حوازن در اوجه اونها با هم ششتن که ارگا محمد مکه را فتح کرد، سنگر دومگیش طایف است و سر ما هم عملیات میکند، بنان قبل از اینکه بر ما یورش بیارد ما باید بر محمد و لشکرش یورش ببریم و در مقابلش باید بجنگیم. مالک ابن عوف نصری ای رئیس قبیله حوازن بود. بعد از او باز قبیله های گرداگرد خود را هم جمع کرد و در سرزمین اوتاس در اوجا سنگر گرفتن. پیامبر خدا علیه السلام توسط عبدالله ابن ابی جدر الاسلمی این خبر برش رسید، حضرت الاسلمی برش خبر رسید که قبیله حوازن با جمع از قبیله های دیگری در سرزمین اوتاس یا در قریبای از اون در مقابل شما آمادگی جنگ دارن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از این برای مجاهدین امر میکنه که به طرف طایف حرکت بکند، به طرف حوازن و اوتاس حرکت بکند. 10,000 مجاهدی که در فتح مکه شرکت کرده بود، 2,000 مسلمانانی که نو بودند، در جمع 12,000 نفر حرکت کردند. در راه مجاهدین میرفتن با شمشیرهایشان میکشن، میگه امروز در مقابل از این شمشیرها کسی تاب مقاومت را ندارد. با پیش رفتن، در او طرف هم مالک ابن عوف طور سیستم انداخته بود که تمام مالها را، حیوانات را، اطفال را، زنان را در لشکر یک جا آورده بود و به این نتیجه رسیده بودند که ما به خاطر مال و اولاد و فرزند و زنان خود تا آخرین رمق حیات خود می جنگیم. از این خاطر این چیزا را هم قد خود یک جا آورده بودند. بعد در حنین، در یوادی حنین که داخل شدن، یک کار کردن که در اطراف کوها سنگر گرفتن، پشت سنگای کلان کلان پت شده بودن. و وقتی که مسلمان ها در داخل از این دره داخل شد، ناگهان صبحگاهان وقت سنگ ها را هم سرشان لول دادن، بعد از تیرها را هم زدن، چنان شب خون زدن که یک بار وضعیت خراب شد. هیچ کس نمی فهمی که از کجا زدنشون، ولی سرش تیر می خورد. این حالت که دید یک تعداد مسلمان ها دیگه گریختن شروع کردن، هیچ نمی فهمید. یک تعداد مردم هایی که ضعیف الایمان یا منافق بودن چیغ زدن که این سحر امروز شکست، امروز سحر شکست. یعنی تا ایجا که محمد علیه السلام آمده بود به سحرش آمده بود، امروز قبیله حوازن تانست اینا را از بین ببرد. بعد پیامبر خدا علیه السلام در جمعی از مسلمان ها که حضور داشت، از جمله کسی که اهل تشیع برش منافق و چی و چی میگوید، حضرت ابو سفیان رضی الله عنه که او هم نو مسلمان شده بود، کسی بود که اوثار اسب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گرفته بود و تا آخرین لحظه ایلایش نکرد، تنهایش ایلا نکرد و شمشیرش گرفته بود. اما کارش قسم به خداست که اگر ما تو تمام روز عبادت بکنیم این کار کردن نمیتونیم، گفت یادی نیست. دیگرها گرختن ولی او در پهلوش ایستاده شد. بعد از او با چیخ زد کجا میرین. دیگر صحابه هم آواز کردن، پیامبر خدا علیه السلام آواز کرد، حضرت عباس رضی الله عنه آواز کرد و مجاهدین پس با هم جمع شدن. بار دوم بر رهبری پیغمبر خدا علیه السلام علیه از قبیله جنگ صورت گرفت. خداوند متعال بعد از شکست مسلمانان را چی کرد؟ کامیابی نصیب کرد. کامیابی نصیب کرد که یقینا الله جل جلاله برای مسلمانان در این جنگ چیزایی را نصیب کرد که تنها 6000 نفر اسیر شد و 24 رأس نفر تنها شتر در غنیمت مسلمان ها آمد و بیش از 40000 رأس گوسفند در اختیار مسلمان ها قرار گرفت و 4000 اوقیه نقره ای در اختیار مسلمان ها قرار گرفت. این حالت ها که این کامیابی بزرگی بود که خداوند متعال نصیب مسلمان ها کرد و آخرین دشمن در مکه در حنین شکست کرد از دست مؤمنین و دست مجاهدین. این جواب شد برای یک تعداد انسان هایی که سر بسیار پیسه و مال و قدرت و نفر حساب میکنه. الله میگه که نه، دقیق شده یا آیت لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، به تحقیق مدد کرد شما را خداوند متعال فی مواطن کثیره، در بسیاری از جاها. در بدر کم بودی، الله چی کرد؟ کامیابی را نصیبت کرد. و یوم حنین، در روز حنین هم کامیابی را نصیبت کرد با وصفی که از اعجبت کم، چون تعجب انداخت شما را، کثرت کم بسیاری تنانتان. 12000 نفر بودی، امروز چی میگفتی؟ چون پیسه زیاد داشتی، قدرت داشتی، شمشیر داشتی، عسکر داشتی، گفتی که در مقابل از این شمشیرها کسی مقاومت کردن نمیتواند. فلم تغنی عنکم شیئا، پس آن بسیاری فایده نکرد در دفع دشمن از شما، به اندازه قوی شکست خوردن که و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، این زمین با این وسعت و بزرگی سر شما قید شد و تنگ شد، کوچک شد. ثم ولیتم مدبرین، پس برگشت پشت داده به دشمن. بعد از اینکه با وصفی که نباید شکست میخوردن، زیادت شما را شکستان، نکم بود. ثم انزل الله، باز خداوند متعال نازل کرد سکینته علی رسوله، تسکین خود را بر پیغمبرش، و علی المؤمنین، بر مؤمنان، و انزل جنودا لم تروها، فرستاد لشکرهایی که ندیده بودید آن را، و عذب الذین کفروا، و عذاب کرد آنان را که کافر شدند، و ذلک جزاء الکافرین، و همین از پاداش کافران. ببینید که قرآن در اینجا بر ما چی داد که اتو نگو که من کم هستم، نفرم کم هست، زورم نمیکنه، جهاد نمیکنم. نه، تو جهاد در راه خدا بکن، ولو که کم نفرت بوده باشد، خدا با تو هست، الله با تو هست، خدا کامیابت میکنه. زیاد بودن همیشه شما را شکست میدهد. در جهاد افغانستان یادم هیچ نمیرود، وقتی که گروسا بر آمدن مجاهدین دیگه، او در یک هفته سه حکومت نجیب هم میپرانیم سه ایره دیگه گفته رفتن. کی بود که برای ایره قبول بکنه که حکومت نجیب بعد از اون 4-5 سال دیگه هم تیر میکند؟ آمادگی گرفتن که از کجا شروع بکنیم، حکومت خو میگیریم از جلال آباد سب شروع میکنیم دیگه، این طرف در کابل میام کلگی گپ میزنم، مفت تانگ توپ عسکر. حسن با خداست که برای مجاهدین در هیچ جنگ مرغای کباب شده داده نشده بود، و در جنگ جلال‌آباد در چپاتی ها امور هم برش پیشانده بودن، تانگا بود، تنها چل موتر امبولانس بود. بس کلگی خوشی آمدن که زد نتان زمان جلال‌آباد بگیره، نتانست بکرید. تنها 220 نفر تن عربا با شهادت رسیدن، زورش نرسید. چرا سر خود حساب کردن که ما به زور خود میگیریم؟ الله میگه این کارهای به زور خودت بگذار، دارید در دین که است تقوا و رابطه گرفتن با الله مهم است. دین در خود ایجاد بکن، الله خود به خود روب را در سینه دشمن پیدا میکند، بعد از دشمن سقوط میکند. اگر ایمان با تو نبود سری زواهر نمیشه، مرش فلانه و دستانه، این گپایی هست که خوب است ما نمیگیم، ولی اصل موضوع چی است؟ معنویت دینی است، ایمان به خدا است و تقوا است. این پیدا بکنی، خدا دشمنت اتو ذلیل میکنه، مثل که حوازن شکست خوردن. داستان حنین هم داستان بسیار جالب است. وقت ما کم از شما یک بار مراجعه بکنین، به تفاسیر بروین، مراجعه بکنین به سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، که پیامبر خدا علیه السلام در تقسیم مال غنیمت چی کرد، با کسایی که سرا بودن با اونها چی کرد، یک حدیثی که امام مسلم از حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنه که در جنگ اوتاس یک کلگی اسیر شده بود، یک زن بود که چیخ میزد او بچه ام کجا هستی و اشکش میامد، گای بالا میرفت گای پایین میرفت. این زن بود با وصفی که اسیر بود، یعنی به این معنی که دیگه جانش از خودش نبود، پشت فرزندش بالا میره و پایین میرود. پیامبر خدا پرسان کرد که آواز از کیست؟ گفت سه بانو بچگتش گم شده. بعد دید که این بچهش در کدام خواب پیدا شد. بچهش که پیدا شد ایره در آغوش خود گرفت، یک دفعه بویش میکنه، یک دفعه در رویش بوسه میکنه، یک باز بر خود با آغوش نزدیکش میکنه، پچخش میکنه، ایلهش میکنه. ایک قیزن خوش شده بود. پیامبر خدا علیه السلام صحابه را گفتی جا بیاین. گفتی زن همی بینین چی حالتی دارد؟ آیا بسیار دوست داره فرزندش؟ گفت بله بسیار زیاد دوستش دارد. گفت بسیار خوش شد به اینکه فرزندش را پیدا کرد؟ گفت بله بسیار زیاد خوش شد یا رسول الله. گفت شما چی فکر میکنین که امی زن آماده ازی است که فرزند خود را در آتش برده؟ صحابه گفتن نه یا رسول الله، یک دفعه گم شد و یکم حالت انداخت. گفت الله از این مادر کرده بر شما بیشتر رحیم و مهربان است. از این مادر کرده زیاد سر شما رحیم و مهربان است، بیش از 70 مرتبه از این سر شما مهربان است. الله هم نمیخواهد. پس وقتی که این نمیخواهد که فرزندش در آتش باشد، الله هم نمیخواهد شما را در آتش برده. الله هم نمیخواهد. پس هر حکم خدا که است، این در حقیقت به عزت موتو است، به نجات موتو است. اگرچه موتو نمیفهمیم، اگرچه موتو نمیفهمیم، به من این احکامی که در این باب میآید به خاطر عزت موتو عزیزم. اینطور نیست که این نان خوردن مفت بوده باشه. مردم که الله چیزی که بر ما شد تو گفت و فرمان داد در روی عزت دنیا و آخرت موت خواهد بود. ثم یتوب الله، باز رجوع کرد به رحمت خداوند متعال، من بعد ذلک علی من یشاء، بعد از آن به هر که بخواهد. والله غفور رحیم، الله بخشاینده مهربان است. بعضی قبیله، این قبیله را پیامبر خدا علیه السلام باز رهایش کرد، اسیرایش رها کرد، زن و اولادش برش رها کرد. در مقابل این احسان پیامبر خدا علیه السلام، بعد از اینکه پیامبر رحلت میکند، بسیار زیادی از قبایل عرب مرتد شدند، ولی مردم حوازن، مردم مکه مکرمه، اینها جای به جای ماندن تا آخرین وقت در صف جهاد قرار داشتن. اینها با دوبار دوم باز نفاق نکردن. گفت این پیامبر با ما اتو احسان کرد و این دین، دین حقیقت است، دین راستی است، بنان تا آخرین لحظه باز به پای خود استاده ماندن. چرا در مقابل مشرک و کفر مسلمان ها چنین جهاد باید بکنند؟ بخاطر از اینکه اینها نجس هستند. الله میگوید که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان انما المشركون نجس، جزی نیست که مشرکان پلید هستند. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، پس نزدیک نشوند به مسجد حرام بعد عامهم هذا، بعد از امین سالشان، بعد از امین سال نوم دیگه مشرک به حرم شریف داخل نشود. چرا پلیت هستن، نجس هستن؟ عزیز، نجس به معنی از این نیست که در ظاهرش گندگی است. تو میبینی تمام رو شامپو رو و زیاد از ماکر استعمال میکنه. بغض و خبص عقیده از خبص ظاهری که بترتر است. اینها در پهلوی خدا، خدای غیر را میپرستن. از این خاطر الله اینها را نجس میگه. انما المشركون نجس، مشرکین پلید هستن. به خاطر چی؟ این پلید یک چیزی که بوده باشده دست میزنی؟ نه. چیزی که چتل مردار بوده در پریش خو میکنی؟ نه. چیزی که مردار و گنده بوده با او صحبت میکنی؟ نه. پس اینا خود نجس هستن از باب عقیدهشان، از باب اخلاقشان، از باب روندشان. قرآن میگه نجس است. وقتی که نجس شد، آلی از اطلاعات و کلتور پرسان بکنه که این گندگی های نجاست کفری و شرکی را که تمام روز بر مسلمان ها نشان میتن، آلی این ادب است؟ این فرهنگ است؟ این اخلاق است؟ این را تو چه عنوان میگیم؟ قرآن خود میگه که نجس. من نمیدونم که دیگه تو چی رو میبینی و چه تو از خدا شرم حیات نمیگه باز هم باز یک تعداد انسان‌های مزخرف و بدین باز یا باز گفای خودم میزنه که ولی یک تعداد خود نشنون دیگه ما خود برش نبردن که تو بازار بشنون. این وطن از مؤمنین است، این وطن از مجاهدین است، این وطن از موحدین است. در این وطن انسان‌های سیکولر، انسان‌های دموکرات جای ندارن. چه در جای دیگه برن باز بر خود هر چی که میکنن در افغانستان برش اجازه داده نمیشن. خلاص امی گپ است. امن افغانستان به خاطر بدین میشود. بدینی در افغانستان زاینده فساد، جنگ، جدال و بدبختی خواهد بود. پس انتخاب را خود مردم میکنن. آنچه که دین انتخاب میکنه او باید نافذ شود. مشرکین نجس هستند، پس باید به مسجد حرام داخل نشوند. ایره علما نظرات مختلف میدهد، ولی به نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مراد استثناء از چی است؟ از حرم شریف است. در ایام حج اینا باید داخل نشوند یا به نام عبادت داخل نشوند. در اوجا برن عبادت شرکی خود را بکنند. اصل مرادش عبادت شرکی است. ولی ارگاه مشرک به خاطر دیدن نسک دینی برود تا حتی یسمع کلام الله، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه میتونن داخل شوند ولی به نام عبادت شرکیش داخل مسجد شده نمیتونن. اون رو در مساجد اسلامی نمیتونن عبادت غیر الله را شروع بکند. کلیسا در داخل مسجد برش جای داده نمیشود. بر اون رو در حرم جای داده نمیشه که عبادت خدا ظاهر بکند و من حیث مردم های بیدین و مشرک در اونجا تبارز بکند. هدف ای هستن. اگر اینها به خاطر دیدن مراکز دینی، به خاطر شنیدن کلام رب العالمین و ارزش های دینی داخل مسجد میشن، باقی داری نیست. و این خفتم عائلتن، اگر می ترسیدید از فقر، چرا جواب نمی کنی؟ ولی صاحب باز پیسه ندارم. فسوف یغنیکم الله من فضله، پس به زودی غنی سازد شما را خداوند متعال من فضله، از فضل خود انشاء اگر بخواد و در تو استعداد عزیز بوده باشد. ان الله علیم، بشک الله داناست، حکیم با حکمت است. بناء قاتل الذين لا يؤمنون بالله، پیکار کنید، جهاد و مبارزه بکنید با آنانی که ایمان ندارند به خداوند متعال. ولا بالیوم الاخر، نه به روز آخرت. ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله، حرام نمی شمارن آنچه که حرام کرده است الله و رسوله فرستاده او. ولا يدينون دین الحق، و قبول نمی کنند دین راست را. من الذين اوتوا الكتاب، از آنانی که داده شده بهشان کتاب. حتی یعط الجزیه، تا اینکه بدهند جزیه را عن ید از دست خود و هم صاغرون، در حالی که ذلیل باشند. در راه خدا پیکار بکنند. با آنان که ایمان به خدا ندارد، به روز آخرت ندارد و آنچه که الله و پیامبرش حرام کرده او را حرام نمیشمارند. ولا دینون دین الحق، و قبول نمی کنند دین راست را قبول نمی کند. با اینها بجنگن. یک گروه مشرک، با شرک کناره نمیریم. شرک من حیث نجاست قابلیت طرح انداختن را دارد. ولی ارچی در باب اهل کتاب است، من الذین اوتوا الکتاب، از آنانی که داده شده با ایشان کتاب، از طرف خدا برشان کتاب داده شده. و قاتلوهم، برازیم نه امرایشان، حتی یعطوا الجزیه، تا بدهن جزیه را عن ید از دست خود و هم صاغرون، در حالی که به سپردن آن ذلیل باشند. جزیه از ماده جزا، جزیه از ماده جزا به معنای مالیت غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلامی قرار دارد گرفته می شود، که خود نشان همزیستی، مسالمت آمیز و قبول اقلیت سالم و محترم در مقابل کثرت را افاده می کند. حتی یعطی الجزیه، جزیه را باید بدهد. به خاطر چی؟ تا که خود را من حیث یک اقلیت کوچک ولی محترم، ولی محترم در سرزمین اسلامی عنوان بکند. این معنی چی هست؟ این جزیه تو نیست که پول زیادی بوده باشد. در ادیان گذشته و در تاریخ فارس و روم وجود داشت، اسلام این حکم را تایید میکند. در مقابل نگاه کردن مالت، فرزندت، ناموست، جانت، حکومت اسلامی چی داره؟ مکلفیت دارد. در مقابل نگه داشتن کلیسایت، حکومت اسلامی مکلفیت دارد. ولی در برابر ازی نگه دارید، تو باید سالانه یک مقدار پول اندکی را به خاطر دفاع از امی ارزشات برای حکومت اسلامی بسپاری. به این عنوان که پلیس اسلامی دفاع اینی چیزایت میکند. این پول مسلمان ها ایت نمی کنه که از شما از این پول گرفته شو باز بر خود قصر خواب سازد، بلکه پول جزیه به خاطر دفاع از اینها خرج می شود. یعنی فقط به وزارت داخله داده می شود که پلیس پیرداری خوبتری از اینها را بکند. چرا؟ اگر چنین نشود و تفنگ در اختیار کافر قرار بگیرد و در سرزمین اسلامی مسلح شوند، نشود که به روز به مسلمان ها سردرد ایجاد بکند، به خاطر از اینکه اینا غیر مسلح بوده باشد، ولی اقلیت محترم، اقلیتی که همه چیزش تضمین است، نه که کسی اونا را تحقیر میکند، نه مالش را میگیرد، نه به جان و ناموسش که تعرض کرده میتاند. بنان یک مقدار پول باید بپردازه و ای آسانترین طریقه مسالمت زندگی کردن است. بعد در کل موضوعات با مسلمان ها شریک هستند، به این من که برقش، نانش، آبش، زمینش، همش باز مسئول است و مسلمان حق تعرض را بر اونها ندارد. حتی اگر اینها را کسی دستش قطع میکنه، دست همون مسلمان قطع میشود. اگر میکشش در مقابلش مسلمان قصاص میشود. از خاطر یک پول باید بدهد، عیدین از دست خودش باید بدهد، تو پشتش نباید بروی. و هم صغیرون در حالی که تسلط حکومت اسلامی را بپذیرن، تسلطش را باید بپذیرن، صغیر و ذلیل به این نظام بوده باشه، در مقابل نظام خدا، نظام خدا عرضه نکند، توهین به مقدسات نکنه، ارزش های دینی را کوچک نشمارند. ببینید کلمه صغیرون از صغر به معنای کسی که به کوچکی راضی شود. در آیه فوق پرداختن جزیه به عنوان خضوع در برابر آیین اسلام و قرآن کریم است. اول کسی که در تاریخ اسلام جزیه را قبول کرد قبیله اهل نجران بودند. نجران نصرانی ها وقتی که آمدند و بعد از اینکه مباهله صورت گرفت، اولین مردم بودند که به پیامبر خدا علیه السلام جزیه را دادند. ولی از مسئله شرک ختم شد. در جزیره العرب جزیه از کسی قبول نمی شد، از مشرک. دین شرکی من حیث یک دین قابل قبول نبود. برای مشرک و عرب یک را بود، یا اسلام و یا هم شمشیر، و هرچی به اهل کتاب بود یا شمشیر اگر مقاومت میکردن، یا جزیه و یا هم تبعید از سرزمین اسلامی. و قالت الیهود، و گفت یهود، عزیر ابن الله پسر خدا عزیر است. و قالت النصارى، و گفتن نصرانی ها، المسیح ابن الله، حضرت مسیح پسر خدا هست. ذلک قولهم، این گفتار ایشان است، به افواهیم بدهن های ایشان، یضائعون قول الذین کفروا من قبل، مشابهت میکنند با گفتار آنانی که کافر شدن پیش، از پیش، قاتلهم الله، هلاک کند ایشان را، لعنت کند خداوند متعال بر ایشان، انا یؤفکون، چگونه برگردانیده شدن از راه حق. و قالت الیهود و عزیر ابن الله، یهود گفتند که حضرت عزیر چی است؟ این فرزند خدا هست. تعدادی از مفسرین در زیر نوشتن میگن مراد از حضرت عزیر علیه السلام است که پیامبر خدا علیه السلام بود. این را فرزند خدا گفتند، ولی چنین موضوع نیست. موضوع دیست که عزیر در لغت عزراست که بعد از تصغیر عربی گردیده. یکی از کاهنان مشهور یهود بود که در حوالی سال 457 قبل میلاد در شهر بابل زندگی داشت و توسط بخت النصر شهر بابل از بین رفته و همه چیزشان به دست آنها افتید. بعد از موت کوروش بادشاه ایران، بابل را فتح کرد و عزرا که از بزرگان یهود بود و نزد وی آمد تا که یهود را که بعد از اینکه از وطنشان تبعید شده بودند از وطنشان دور شده بودند، هست و مال و دارایشان از بین رفته بود، با اینا موافقت بکنه که پس به سرزمین خود بیاین و زندگی مسالمت آمیز خود شروع بکند. در اینجا بادشاه ایران با اینا موافقت میکنه و بهش میگه که شما به جای خود بروین. اینی از را کار کرد که توراتی که سوخته شده بود از بین رفته بود، چیز از او را حفظ داشت، او را نوشته کرد و چیز را هم تغییر داد، از جان خود اضافه کرد. بعد از او به اساس زحمات بسیار زیادی در حقیقت دین یهودیت را تجدید کرد، هم در باب عملش و هم از نگاه علمیش. مردم یهود ای ازرا را به اندازه دوست دارد، میگن که ای اولین کسی است که کتاب تورات در سینهش است، حالا که کلم در سینهش نبود، چیزی در سینهش بود و چیزم از خود اضافه کرد، ولی به مردم عنوان کرد که من کسی بودم که حافظش بودم و این کتاب در سینه ما بود، از این خاطر برای شما چی کردم؟ نوشتهش کردم. بنان 100% امی است. به خاطر از این کار بزرگی که در حق یهود کرد، گفتن که این کار جز فرزند خدا کسی دیگری کرده نمیتاند. بنان از فرط محبت این موضوع را در حق عزرا گفتند. و قالت یهود، و گفتن یهود، عزیر ابن الله. عزیر چی است؟ فرزند خدا. زیر این تجدید کسی دیگری جز چنین انسانی کردن نمیتاند. و قالت النصارى، و گفتن نصارا، المسیح ابن الله، حضرت عیسی پسر خدا هست. اینا هم از مسیر حق دور شدن. ذلک قولهم بافواههم، این گفتارشان به دهانهایشان است. یضاعفون قول الذین کفروا من قبل، مشابهت میکنن با گفتار آنانی که کافر شدن از این پیش، از این پیش که مردم کافر شدن، اینا هم به این کفر ادامه دادن. قاتلهم الله، نفرین کند خداوند متعال بر اینها، هلاک کند الله جل جلاله اینها را، انا یفکون، چگونه از حق برگردانیده میشن به خاطر یک موضوع، چطور موضوعات بزرگ را از دست میدهن. اتخذوا احبارهم، گرفتن علمای خود را، و رهبانهم و عابدان خود را، اربابن خدایان، من دون الله بجز خدا، و المسیح ابن مریم، و گرفتن حضرت مسیح را به خدایی، و ما امیرو، و حالا که امر نشده به ایشان، الا لیعبدو، مگر آن که عبادت بکنن، الهن واحدن، معبود یگانه را، لا اله الا هو، نیست معبود غیر او، سبحانه پاکی و ایراست، اما یشرکون، از آن چه که شریک او مقرر میکنن. گرفتن احبار و رهبان خود را، احبار جمع حبر، حبر به معنی علما. وقتی که میبینیم که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وقتی که فوت میکند، تعداد صحابه دیگر عرض میکنه که حبر الامه امروز وفات کرد، بزرگترین عالم امروز در جهان اسلام میگه وفات کرد. و رهبان به معنی عابدان و پیرا هستند. اربابان خدایان، من دون الله بجز خدا، بجز خدا اینها را خدایان گفتند. حضرت عدی رضی الله عنه که قبلا نصرانی بود، پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یا رسول الله، در قرآن کریم آیه ای است که مرا به تشویش انداخته و من را مطابق با واقع نمی بینم. به این عنوان که الله میگه که نصرانی ها و یهود چی گرفتن؟ احبار و رهبان خود را خدایان گفتن. من این حس یک مسیحی هیچگاه نگفته بودم که پیر ما، علمای ما، خدایای ما هستن. پیامبر خدا برش فرمود که ارگا این دو گروه پیرایتان و علمایتان برد میگفت که حلال خدا حرام است، شما قبولش نمیکردین؟ گفت قبولش میکردیم. حرام خدا را که بعد میگفت حلال، قبولش نمیکردی؟ گفت قبولش میکردیم. بنان اینی خدایی گرفتن است، اینمی که در تشریع خدا حق بتی به کس، اینمی را اینمی پرستش میگوید، عبودیت در تشریع امی است. از این خاطر عزیزا در اسلام چی گفت است؟ الاسناد من الدین. هر کسی که گپ میزند، هر کسی که گپ میزند، گپی از او با وصفی که احترام به سخنش داریم، ولی قبولش به دلیل میشود. قبولش به چی میشود؟ به دلیل میشود. نمیتونی گفته که فلانه مولوی صاحب شد، فلانه فلانه صاحب شد، بنان گپش بیچونه چرا قبول میکنیم؟ نه، ما اتباع میکنیم، ببینیم که سخنش اگر مطابق به دلیل کتاب خدا، سنت پیامبر، اجماع امت و قیاسی که در وقت ضرورت وجود داشته باشد ما او را میپذیریم، غیر از ضرورت برش نیست، زیرا در جایی که نفع بوده باشد قیاس هم نمی باشد. از این خاطر به بزرگای خود مراجعه میکنیم، امام ابو یوسف رحمت الله علیه، امام محمد رحمت الله علیه، اینا شخصیت های بسیار بلندی بودند ولی سخن را با دلیل میپذیرفتند. امام رحمت الله علیه یک چیز میگه قدری را که خلاص بکنیم بخونن، باز میگه یارانش انتو میگوید، امام انتو میگوید، چی بسا از اوقات فتوا هم به قول یاران داده میشود. بنان محبت چیزی دیگری است، دوستی چیزی دیگری است، ولی موضوع قبول کردن، مسئله قبول کردن به دلیل میشود، به دلیل میشود. از این خاطر تفاوتی که در بین ما و در بین ادیان دیگری است این نیست که اونا هرچی که برشان پیرا و علمایش میگفت میگه صحیح شد، هرچی که از ماست الحمدلله قرآن کریم در اختیار ما و شماست، سنت مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اختیار ما و شماست، بیش از 7.5 لک حدیث پیامبر خدا در اختیار ما و شماست. بنان هر کسی که گپ میزند برش میگم دلیل تبیار، بی دلیل سخن قبول نمیشود، بی دلیل قبول نمیشود، دلیل بده بعد از پشت رایت برو.